เรื่องหลวงพ่อสังวานนำศิษย์มาพบพระผู้ประเสริฐโดยน้ำฝนพยาบาลสิริราชน้ำฝนพยาบาลคนหนึ่งในคณะที่ออกไปช่วยแจกผ้าป่าช่วยชาติได้เล่าว่าก่อนออกไปแจกผ้าป่าที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีซอสุนิสาซึ่งเป็นคนหนึ่งในคณะทั้งหมดได้ฝันว่าพระหลวงตามาที่บ้านบนชั้นดาดฟ้าซอก็บ่นให้หลวงตาฟังว่าเหนื่อยจังเลยพระหลวงตาเลยเป่าหัวให้พอวันต่อมาก็พากันเดินทางไปแจกผ้าป่าโดยคณะที่เดินทางไปมีคุณหงสีสมรหมวยและซอสุนิสามุ่งหน้าไปยังวัดป่าน้ำตกที่สุพรรณบุรีขณะที่เดินทางไปนั้นเองรถได้พลิกคว่ำทำให้ทุกคนสลบไปชั่วขณะต่อมาพอได้สติซอสุนิสาก็คลานออกมาเป็นคนแรกทั้งที่หัวแตกเลือดไหลนองหน้าเต็มไปหมดมีผู้คนผ่านมาแต่พอเห็นหน้าซอก็พากันวิ่งหนีหมดไม่กล้าช่วยเพราะหน้าตาของซอแตกยับเต็มไปด้วยเลือดหลังจากนั้นที่เหลือก็ค่อยๆ คลานตามกันออกมาทีละคนจนหมดเมื่อทุกคนหันมามองซ้อเห็นหัวซ้อบวมโนเท่าบาทเลยเรื่องเนี้ยทุกคนที่เห็นยืนยันเหมือนกันหมดส่วนน้ำฝนนั้นกระดูกขาแหลกละเอียดจนทุกคนคิดว่าต้องตัดขาอย่างแน่นอนเพราะผลเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกขาแตกหมดส่วนคนอื่นก็บาดเจ็บกันทั่วหน้าแต่ไม่มีใครตายทั้งนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คุ้มไว้แล้วมีหวังตายกันหมดเพราะรถที่พลิกคว่ำคันนั้นพังยับเยินหมดมีคนให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าขณะที่รถแล่นไปนั้นในมือซ้อมีทั้งมีดทั้งไม้ปลายแหลมซ้อกำลังนั่งผ่าไม้อยู่ในรถส่วนคนอื่นก็ง่วงหลับกันเป็นแถวรถคันที่ตามหลังมาช่วยเหลือบอกว่าเห็นรูปพระหลวงตาที่เอาไปด้วยตกกระจัดกระจายรอบรถไปหมดพักพวกที่ตามหลังมาต้องช่วยกันเก็บของที่กระจายเต็มถนนแห่งนั้นหลังจากเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวกันพักใหญ่ๆหัวโตเท่าบาทของซอสุนิสาก็หดลงเท่าเดิมส่วนข้อเท้าน้ำฝนที่แตกละเอียดก็เชื่อมเข้าที่ดังเดิมราวปาฏิหาริย์ไม่มีใครต้องตัดหัวตัดขาดังที่น่าจะเป็นไปตามรูปการเลยลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์อันน่าตกใจนี้จึงจดจำกันไว้อย่างไม่ลืมเลือนเลยว่าถ้าไม่มีพระหลวงตาคุ้มไว้แล้วพวกเราทั้งหมดคงไม่มีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้อย่างแน่นอนหลังจากเล่าเรื่องอุบัติเหตุอันน่าอกสั่นขวัญแขวนนี้แล้วน้ำฝนก็เล่าทวนความหลังอีกว่าปีแรกของโครงการช่วยชาติคนทำงานมีน้อยน้ำฝนจึงเขียนจดหมายไปยังวัดป่าบ้านตาดชักชวนกันออกมาช่วยกันทำงานซอสุนิสาเป็นคนหนึ่งที่อ่านจดหมายแล้วอยากช่วยทุกคนจึงนั่งรถเมย์มาสมทบกันที่โคราชเป็นการรวมทีมแจกผ้าป่าเป็นครั้งแรกและไปแจกที่วัดป่าสารวันของหลวงพ่อพุทธานิโยซึ่งแม้ท่านละสังขารไปแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหายังคงมีศรัทธากับท่านเต็มที่และได้พากันย้อนกลับมาช่วยงานพระป่าครั้งนี้จนประสบความสำเร็จเต็มที่เช่นกันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานและกลายเป็นงานอันยิ่งใหญ่ต่อมาในช่วงหลังซึ่งเต็มไปด้วยกระบวนการทำงานที่มีทั้งรถทั้งคนและอุปกรณ์ต่างๆมากมายน้ำฝนเล่าต่อไปว่าเมื่อปีพ.ศ.2532ตอนที่เข้าวัดป่าปีแรกๆนั้นตัวเธอเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสังวานเขมโกวัดป่าน้ำตกหลวงพ่อสังวานพูดถึงคุณธรรมของพระหลวงตาเสมอว่าพระหลวงตาท่านเป็นพระอรหันต์ 100% 1000% องค์นี้ในเมืองไทยหาตัวจับได้ยากเพราะมีบารมีมากเหนือใครๆฤทธิ์ก็เยอะน้ำฝนจึงถามว่าหลวงพ่อรู้ได้อย่างไรท่านก็บอกว่าให้ดูต่อไปจึงเกิดศรัทธาเดินทางมากราบพระหลวงตาพอมาถึงหลวงตาบอกให้ภาวนาในป่าบนแคร่ใกล้ๆกุฏิพรสวรรค์ซึ่งอยู่ใกล้หลวงตามากที่สุดใครคิดอะไรพระหลวงตารู้หมดห วันนั้นเดินจงกรมตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนึกถึงหลวงตาจิตแวบออกตลอดพอสี่โมงเย็นท่านมาตรวจวัดน้ำฝนไปกวาดลานวัดหน้ากุฏิคุณแม่จันดีพระหลวงตาเดินมานั่งที่ศาลาในครัวคุณแม่จันดีให้เอาอาสนะมาปูให้ท่านนั่งพอน้ำฝนเข้าไปกราบท่านก็ถามว่าคนนี้เหรอที่ชื่อน้ำฝนเหมือนหล่นจากฟากฟ้าแต่ภาวนาไม่เป็นสแตกเลยหมายถึงไม่ได้เรื่องเลยทำเอาหัวใจของน้ำฝนตกไปอยู่ที่ตะตุ่มท่านเตือนต่อไปว่าที่หลังอย่าส่งจิตออกนอกบ่อยๆพูดไปท่านก็ยิ้มไปน้ำฝนจึงรู้ว่าพระหลวงตารู้จิตของลูกศิษย์ทุกคนขนาดไหนหลังจากนั้นก็แอบไปร้องไห้เสียหลายวันกว่าจะตั้งสติได้ใหม่และคิดอยากให้หลวงตาเมตตาสอนให้น้ำฝนเล่าต่อไปว่าตัวเองมีแรงกระตุ้นจากหลวงพ่อสังวาลมากท่านพูดถึงหลวงตาตลอดเวลาว่าหลวงตาท่านไม่ธรรมดาเหนือกว่าหลวงพ่อมากจนน้ำฝนสงสัยว่าทำไมจึงพูดถึงหลวงตาจังหลวงพ่อสังวาลก็บอกว่าต่อไปจะรู้เองเมื่อน้ำฝนไปกราบพระหลวงตาหลวงพ่อสังวาลก็คอยถามถึงเสมอจนเมื่อโครงการพระป่าช่วยชาติเริ่มขึ้นน้ำฝนก็ไปกราบเรียนท่านหลวงพ่อก็บอกว่าจะช่วยข้างหลังนี่แหละเพราะท่านป่วยแขนขาไม่ดีหลังจากนั้นท่านก็ฝากทองให้น้ำฝนไปถวายหลวงตาเสมอต่อมาน้ำฝนก็อยากให้หลวงพ่อสังวาลจัดพระป่าช่วยชาติสิทีเพราะเอาแต่ทองไปถวายอย่างเดียวหลวงพ่อสังวาลทำบุญกับหลวงตาไว้มากและบอกน้ำฝนด้วยว่าบุญอะไรก็ไม่เท่าบุญที่ทำกับหลวงตามหาบัวเสียดายที่พ่อแม่ท่านตายเสียก่อนไม่ทันองค์หลวงตาสิ่งที่หลวงตาทำทุกอย่างถูกต้องหมดท่านไม่สงสัยและไม่ให้น้ำฝนสงสัยทำตามหลวงตาให้หมดในที่สุดหลวงพ่อสังวาลก็ดำริจัดพระป่าช่วยชาติถวายพระหลวงตาที่วัดป่าน้ำตกเขมโกขึ้นมาขณะที่ท่านกำลังป่วยนั่นเองแต่ไม่มีใครสนใจจะช่วยเลยน้ำฝนจึงเกิดความคิดขึ้นมาด้วยการเอาต้นพระป่าทั้งหมดใส่รถตู้และเอาเพลงพระหลวงตาเปิดกระจายเสียงไปตลอดทางและชวนแม่ชีให้ไปด้วยกันกฐินของวัดป่าน้ำตกเขมโกนั้นหลวงพ่อสังวาลท่านตั้งใจจะทำถวายพระหลวงตาแต่ในระยะแรกไม่มีเงินเข้ามาเลยจนท่านต้องประกาศขายรถแบ็คโฮกับลูกศิษย์เพื่อจะนำเงินมาทำกฐินถวายพระหลวงตาพอดีคุณอุดมนงลักษ์ลูกศิษย์ของท่านนั่งฟังอยู่ด้วยจึงประกาศถวายเงินท่าน1ล้านบาทเป็นเงินประเดิมที่จะถวายพระหลวงตาในงานกฐินในระยะนั้นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสังวาลส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักหรือเข้าใจพระหลวงตานักแต่เมื่อหลวงพ่อท่านได้เริ่มแล้วลูกศิษย์จึงหันมาร่วมแรงร่วมใจทำงานถวายพระหลวงตากันเต็มกำลังความสามัคคีในครั้งนั้นจึงทำให้งานออกมาได้ผลเกินคาดนั่นคือสามารถหาทองได้ถึง3กิโลกรัมและได้เงินถึง2ล้านบาทซึ่งไม่ใช่น้อยๆเลยทั้งปริมาณทองคำจำนวนเงินและงานที่ขยายใหญ่โตออกไปโดยไม่ได้คาดคิดน้ำฝนจึงผูกพันกับพระเถระทั้งสององค์มากรู้ตลอดว่าหลวงพ่อสังวาลส่งคนและลูกศิษย์ทั้งมวลมาหาหลวงตามาร่วมช่วยชาติมาอยู่กับพระหลวงตามาปฏิบัติตามปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเพื่อจะได้พ้นทุกข์ตามกันไปในที่สุดน้ำฝนเล่าต่อไปว่าได้แจกผ้าป่าครั้งแรกที่จังหวัดนนทบุรีแจกได้เพียง7ต้นตอนนั้นโครงการยังไม่เป็นที่รู้จักกว่าจะแจกได้แต่ละต้นลำบากพอสมควรไม่เหมือนตอนนี้ที่พูดถึงผ้าป่าช่วยชาติแล้วไม่มีใครไม่รู้จักที่แจกได้มากที่สุดคือที่โคราชแจกผ้าป่าได้ 1,500 ต้นและได้กลับคืนมาโดยมีคนถวายเกือบ 100%น้ำฝนกล่าวต่อว่าพวกเธอเป็นเพียงพยาบาลมีวันหยุดน้อยแต่พอมีวันหยุดก็ไปรวมกันอยู่ที่กองผ้าป่าของพระหลวงตาหมดพยาบาลที่ไปร่วมช่วยแจกผ้าป่านั้นมีทั้งพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลวชิระนครปฐมและโรงพยาบาลอื่นๆที่ผลัดกันมาช่วยตลอดและยังมีลูกศิษย์อาชีพอื่นๆมาสมทบช่วยกันอีกมาก การแจกต้นผ้าป่านั้นทำทั้งทางบกและทางเรือโดยเฉพาะการแจกผ้าป่าทางเรือนี้แจ้งให้ประชาชนที่อยู่ตามริมคลองทั้งหลายเรือวิ่งไปพร้อมกับเสียงเพลงปลุกใจให้รักชาติและช่วยชาติกับพระหลวงตาทำให้ชาวบ้านที่ได้ยินต่างพากันตื่นเต้นเป็นอันมากเรือแจกผ้าป่าจะวิ่งไปตามท่าเรือต่างๆและบ้านริมน้ำทุกหลังบางบ้านก็ส่งหมามาต้อนรับเล่นเอาต้องวิ่งหนีหมากันเป็นแถวหมาบางตัวไม่วิ่งออกมาก็ใช้คางเกยหน้าต่างกันทั้งคนทั้งหมามองดูขบวนแจกผ้าป่ากันอย่างสนอกสนใจและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือร่วมมือเป็นที่ประทับใจกับคณะแจกผ้าป่าเป็นอันมากชาวบ้านบางคนเก็บเงินเอาไว้นานมากกว่าจะควักแบงค์เก่าๆที่เก็บเอาไว้นมนานออกมาทำบุญได้ก็กินเวลาพอดูคุณยายคนหนึ่งสละเงินที่เก็บเอาไว้ในพกในห่อหลายชั้นมีผ้าห่อเงินเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วรูดซิปปิดซ้ำกว่าจะรูดซิปเปิดกระเป๋าได้แกะห่อผ้าเอาเงินออกมาติดผ้าป่าถวายพระอรหันต์ได้ก็เป็นภาพที่คนแจกผ้าป่าประทับใจไม่รู้ลืมมาจนถึงทุกวันนี้บทความโดยคุณน้ำฝนพยาบาลสิริราชเสียงอ่านโดยโจโฉ